Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Minął termin kolejnego ultimatum kijowskich władz wobec separatystów na Ukrainie. Prorosyjscy demonstranci nie zamierzają opuszczać okupowanych budynków. Kobieta i trzech mężczyzn, którzy zginęli w pożarze żaglówki, było mieszkańcami Elbląga, ustaliła policja. Podwodny dron pomoże w poszukiwaniach malezyjskiego Boeinga. Ma ustalić, czy sygnały wykryte na oceanie pochodzą z czarnych skrzynek zaginionego samolotu. Prorosyjscy separatyści na wschodniej Ukrainie nie przejęli się ultimatum rządu w Kijowie. Okupacja budynków władz w kilku miastach na wschodzie kraju trwa. Między innymi w Doniecku prorosyjskie bojówki od tygodnia zajmują siedzibę administracji obwodowej. Władze w Kijowie wczoraj dały separatystom czas do dzisiejszego ranka na oddanie broni. W innym razie zagrożono im likwidacją. Niezależnie od tego trwa operacja antyterrorystyczna z udziałem wojska. Ma zapobiec rozruchom i przejmowaniu kolejnych państwowych instytucji. Sekretarz Narodowej Rady Bezpieczeństwa Ukrainy w wywiadzie dla jednego z ukraińskich portali zapewnił, że akcja jest skierowana wyłącznie przeciwko inicjatorom zamieszek nasyłanych przez Moskwę. Andriy Parubij potwierdził, że na terytorium kraju zatrzymano oficerów rosyjskiej służby bezpieczeństwa. Wiemy o tym z ich zeznań i z dokumentów, które przy nich znaleźliśmy. Byłem świadkiem zatrzymania takich ludzi, mogę więc powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że na terytorium Ukrainy działają zarówno oficerowie FSB, jak i GRU. Szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej mówił w salonie politycznym Trójki, że jeśli władze w Kijowie chcą utrzymać jedność terytorialną, to taki ruch jest niezbędny. Zdaniem Rafała Grupińskiego kluczowe w kryzysie na linii Moskwa-Kijów mogą być najbliższe dni. To będzie na pewno kluczowy, przełomowy wręcz moment. To będą najbliższe, podejrzewam, 2-3 dni, w których dowiemy się, czy Ukraina jest w stanie obronić swoje wschodnie prowincje i czy Rosja zdecyduje się na otwartą interwencję, czy też się od tego powstrzyma. To może bardzo wiele zmienić w polityce w najbliższych już miesiącach i latach. Amerykański Departament Stanu ocenił, że wydarzenia z ostatnich dni sugerują, że Rosja stosuje na wschodniej Ukrainie taką samą taktykę, jaką stosowała na Krymie, w celu podsycania separatyzmu, podkopywania suwerenności Ukrainy i kontrolowania swojego sąsiada wbrew zobowiązaniom, jakie zaciągnęła zgodnie z prawem międzynarodowym. Policjanci ustalili nazwiska ofiar pożaru żaglówki na kanale Cieplicówka. Kobieta i trzech mężczyzn byli mieszkańcami Elbląga. Wczoraj wczesnym popołudniem maszt łódki zahaczył o linię wysokiego napięcia i na jachcie wybuchł pożar. Wszyscy zginęli. Żeglarz Zbigniew Choroszucha podkreśla, że bezpieczeństwo na wodzie zależy przede wszystkim od przestrzegania podstawowych zasad. To jest jednak rola w pierwszej kolejności żeglarzy, którzy wpływają, zwrócić na to uwagę, przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przynajmniej na wszystkich jeziorach mazurskich wszystkie linie energetyczne są oznaczone z dostatecznie bezpiecznej odległości. Można na zawsze nawrócić, można położyć maszt, można bezpiecznie przepłynąć. Także w dużej mierze nieuwaga ludzka jest przyczyną takich wielkich tragedii. Nie wiadomo, dlaczego żaglówka wpłynęła do kanału łączącego Nogat z Zalewem Wiślanym. Według jednej z hipotez załoga uciekała przed pogarszającą się pogodą. Podwodny dron spróbuje ustalić, czy sygnały wykryte na Oceanie Indyjskim pochodzą z czarnych skrzynek malezyjskiego Boeinga. Maszynę tak szybko, jak będzie to możliwe, opuszczą na dno ekipy biorące udział w poszukiwaniach zaginionego 8 marca samolotu. Po czterech silnych sygnałach odebranych w ubiegłym tygodniu kolejnych sygnałów nie ma. To sugeruje, że baterie w czarnych skrzynkach zaginionego Boeinga mogły się wyczerpać. A na koniec włoskie wakacje niemieckiej kanclerz. Angela Merkel rozpoczęła tradycyjny świąteczny wypoczynek na wyspie Ischia w Zatoce Neapolitańskiej. Wcześniej zwiedziła kilka miejsc na stałym lądzie, m.in. wykopaliska w Pompejach. W Pompejach Angela Merkel spędziła 3,5 godziny, znacznie więcej więc niż zwykły turysta. Być może dlatego, że towarzyszył jej zaproszony niemiecki archeolog, gotów udzielić wyczerpujących informacji w jej ojczystym języku. Po obiedzie, który składał się z ryby i butelki białego wina, cała grupa udała się jeszcze do pobliskiej miejscowości Torre Annunziata, by zobaczyć willę Popei, drugiej żony Nerona. Również zasypaną pyłem wulkanicznym po wybuchu Wezuwiusza w 79 roku naszej ery, jak Pompeje. Na Ischii, gdzie zatrzyma się tradycyjnie w przysiłku Sant'Angelo, kanclerz Niemiec korzystać może z kąpieli w słynnych, gorących źródłach, których wiele należy do jej rodaków. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Michał Gąsiorowski i sport. Wydawało się, że dogrywka w finale Pucharu Polski piłkarzy ręcznych jest nieunikniona. Był remis 32-32, a do końca spotkania pozostało 10 sekund. Ale wtedy sprawę w swoje ręce wziął Michał Jurecki, trafił na sekundę przed końcem meczu i zapewnił Wiwę Targom Kielce zwycięstwo jedną bramką nad Orlenem Wisła Płock. Na początku był może taki spokój, że nie wierzyłem, że udało mi się. Rzuciłem syrena, patrzę na sędziego, sędzia widział, że bramka jest zdobyta poprawnie. Pasy przybiegli do mnie i później już wielka radość. Uśmiechnięty od ducha do ucha mógł być też bramkarz Wiwę Sławomir Szmal. Takie zwycięstwo, jeżeli wygrywa się w ostatniej sekundzie, bo taka jest prawda, zdobyliśmy bramkę w ostatniej sekundzie, smakuje naprawdę wyśmienić. W siatkarskich playoffach czekamy na skład finału. Pierwszym finalistą została PGS Krabbeł-Chatów, która wygrała już 3 mecze z Jastrzębskim Węglem. W tym ostatnim było 3-0, ale w drugim półfinale AC Koresowia Rzeszów i Zaksa Kędzierzyn-Koźle remisują 2-2. Piąty mecz półfinałowy, ten decydujący, rozegrają w czwartek. Kibice Żużla zacierają ręce. Ruszył nowy sezon w naszej Ekstralidze. Kto jest faworytem do wygrania? Trudno powiedzieć, twierdzi wicemistrz świata Jarosław Hampel. No chyba nie ma i chyba właśnie bardzo dobrze. Jestem przekonany, że będzie to jeden z najciekawszych sezonów ekstraligowych. Jestem przekonany, że kibice naprawdę będą mieli dużo radości z oglądania naszej polskiej Ekstraligi. Na razie Jarosław Hampel nie może być zadowolony, bo jego Falubas przegrał z Unią Tarnów. Poza tym Wybrzeże pokonało Unibax, Sparta Wrocław przegrała ze Stalą Gorzów, a Unia Leszno pokonała Włókniarza Częstochowa. W piłkarskich ligach w Europie działo się sporo. Liverpool wygrał 3-2 z Manchesterem City, ale w tabeli depcze mu po miętach Chelsea, która w mękach, ale jednak ograła 1-0 Swansea i w tabeli ma 2 punkty straty do The Reds. W Hiszpanii prowadzi Atletico, które 2-0 pokonało Getafe i ma 3 punkty przewagi nad Realem i 4 nad Barceloną. A we Francji po raz drugi w tym sezonie przegrało Paris Saint-Germain. Bez Zlatana Ibrahimowicza ulegli 0-1 Olimpikowi Lyon. I na koniec o tym, że wiek nic nie znaczy, trzeba mieć jeszcze to coś, na przykład talent i pasję. Wygląda na to, że mamy najstarszego napastnika, który strzelił gola w oficjalnych rozgrywkach. W okręgowej lidze siedleckiej 67-letni Bogdan Głąbicki strzelił gola dla Chutnika Huta Czechy. Brawo, a coś mi się wydaje, że pan Henryk nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i nie była to jego ostatnia bramka. Ranek pochmurny i miejscami mglisty. W ciągu dnia w całym kraju na zmianę trochę słońca i trochę chmur. Wszędzie może przelotnie padać, a na południu synoptycy zapowiadają też burze. Termometry pokażą maksymalnie 7 stopni w Suwałkach, 9 w Gdańsku, 10 w Warszawie, 15 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 19 kwietnia w MediaMarkt. Montaż wszystkich kuchenek w cenie produktu. Na przykład inoksowa kuchenka marki Beko z programatorem i termoobiegiem za jedyne 899 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. W świątecznym tygodniku w sieci, gdzie jest kielich Chrystusa z ostatniej wieczerzy, sensacyjne ustalenia naszego śledztwa. Robert Górski, czyli kabaretowy premier, wyznaje, w razie wojny biłbym ruskich, a także dodatek specjalny, przełomowe momenty w historii Polski. Na święta aż 132 strony. Polecam, Michał Karnowski. Na Wielkanoc oczaruj bliskich czymś tradycyjnym i wyjątkowym. Teraz w Lidlu kupisz pyszną, świeżą kaczkę Pekin, idealną na wyjątkowe okazje, w wyjątkowej cenie, tylko 7,99 za kilogram. Podaj kaczkę na wielkanocny rodzinny obiad według nowego przepisu Karola albo tradycyjnie z jabłkami i borówkami i ciesz się szlachetnym smakiem świąt. Bo świeża kaczka kosztuje teraz tylko 7,99 za kilogram. Lidl. Mądry wybór. Jeśli kochasz muzykę i nie wyobrażasz sobie jazdy samochodem bez ulubionych dźwięków, wejdź na stronę skodaautomuzyka.pl. Znajdziesz tam to, czego szukasz, a głosując na swoich faworytów, możesz wygrać Skoda Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę. W sensie na skodaautomuzyka.pl. Marcin Prokop. To ja mówiłem. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:09. Dzień dobry. Do południa. Trouble needs a trouble needs a home. She fell out with Satan, now she's on the run. But I have found her quite straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels. And he is loose behind his wheels. Don't cry, baby. Nasza piosenka dnia. Za miesiąc nowa 14 płyta Tori pojawi się na rynku, a za 2 miesiące artystka przyjedzie do Polski, koncert w sali kongresowej. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie do tabletów, laptopów i smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu Orange. Na przykład do laptopa Lenovo G510 procesor Intel Core i5 za 2399 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 14 minut po 9. I co tam u Państwa słychać? Jak źrenice? Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hejmarek-Niedźwiecki. Witamy. Do południa. Do południa. Informator ekonomiczny za 16 minut. Dzisiaj Arkadiusz Ekiart i jego gość. Przed godziną 10 Katarzyna Kłosińska na temat śmigus dyngus, co w mowie piszczy. Po 10 dwie płyty tygodnia, Monika Litkę i Krzysztof Napiórkowski. Posłuchamy, zagramy, rozdamy. Trójkowa powtórka z historii dzisiaj na temat października 1961 roku. Magda Jeton i Gabi Darmetko. Ja spodziewam się gościa gdzieś tak za godzinę i kwadrans. To na razie niech to będzie niespodzianka. Nie ma niespodzianki, Ryszard Jaźwiński, fajny film, jak zwykle przed godziną 11. Po 11 instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń, z pozdrowieniami z Bydgoszczy. Ale to przekażę jej, jak przyjdzie. za 2 godziny dokładnie. Jej Michał Margański. Patrójne pasmo przenoszenia dziś na temat reedycji jednej z płyt Michała Urbaniaka. Mam nadzieję, że to zapowiada się interesująco. Proszę z nami zostać. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl to mój adresik. Orkiestra Vincenta Bella i temat z filmu Port Lotniczy. Prognozy pogody straszyły deszczami. Deszczyk drobniutki w Warszawie, ale z listów od Państwa czytam, że leje, pada, ale deszcz potrzebny bardzo. A co w sprawie wiosny? wiosna przyjdzie i tak. 20 minut po godzinie 9, to teraz sięgam do kalendarza muzycznego. W 1990 roku Madonna miała siódmy numer jeden w Wielkiej Brytanii, piosenka z filmu Dick Tracy, Vogue. I to chyba jeden z najlepszych wideoklipów, jakie powstały kiedykolwiek, tak mi się wydaje. A zaraz potem Richie Blackmore i jego Rainbow, bo dzisiaj są urodziny Richiego, to przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Madonna, a potem Rainbow. Strike a pose, there's nothing to it. Bow, bow, bow. Ooh, you've got to let your body go.

Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Arkadiusz Ekiel. Dzień dobry, witamy Państwa. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Andrzeju, trzy podstawowe pytania. Co się stanie, gdy Ukraina nie zapłaci Rosji za gaz? Czy Putin może ograniczyć dostawy do Europy Zachodniej? I jeśli tak, to w jakiej sytuacji znajdzie się Polska? Czy Ukraina już ma zaległości, ma problemy z opłacaniem rachunków za gaz, co wiąże się przede wszystkim z tym, że poprzednia ekipa rządząca Ukrainą wyhodowała, powiedziałbym, pewien dług w 2013 roku, importując z nieznanych powodów bardzo dużo rosyjskiego gazu, co pomogło wówczas Gazpromowi, ale teraz ciąży na, stało się problemem w spłacaniu długów i rachunków bieżących przez Ukrainę w tym roku. I na pewno Ukraina nie będzie jeszcze płacić za, jak to mówimy, tych rachunków, bo w sobotę zapowiedziała, że dopóki nie zostanie uregulowana, ustalona nowa cena gazu dla Ukrainy, to oni wstrzymują się z płatnością tych swoich zobowiązań. O co chodzi Putin z tą ceną? Znaczy, trzeba powiedzieć jasno, o co chodzi z tą ceną. Dlatego, że ta cena jest polityczna. Polityczna w tym sensie, że Rosja w tym roku, w tym miesiącu jednostronnie wypowiedziała umowę o dzierżawie baz wojennych na Krymie, Ukrainie. I jedna z tych umów dotyczyła rabatu, którym Rosja płaciła za, nie doliczając do ceny gazu dla Ukrainy podatku eksportowego, płaciła w ten sposób za dzierżawę tych baz. Innymi słowy, jeżeli Ukraina uznałaby tę obecną cenę bez tego rabatu za prawidłową, to de facto uznawałaby również aneksję Krymu. Czyli w ten sposób takim ekonomicznym ruchem, ekonomicznym chwytem Ukraina, Rosja chciałaby sobie, powiedziałbym, zagwarantować uznanie aneksji Krymu najpierw od Ukrainy, a być może również teraz od całej wspólnoty międzynarodowej, bo stąd z tym się właśnie wiąże, jakby z takim de facto roszczeniem wystąpił prezydent Rosji Władimir Putin w swoim piśmie, posłaniu wysłanym w ostatni czwartek do 17 przywódców państw Europy i Turcji. No dobrze, a co się stanie, jeśli rzeczywiście tego gazu mniej popłynie do Ukrainy, no, a tym samym do Europy Zachodniej? Co z nami? Jeżeli Rosja wstrzyma dostawy także z gazu dla Ukrainy, czyli zmniejszy tę ilość gazu wysyłanego via Ukraina do Ukrainy i przez Ukrainę tranzytem, to oczywiście Ukraina będzie część tego gazu zabierać, ponieważ potrzebuje go, by także utrzymać tranzyt. Aha. Jeżeli gazociągi potrzeba gazu w kompresorach, w turbinach, żeby przesyłać, są pewne straty zawsze przy przesyle. Innymi słowy, trzeba zapewnić gaz dla przesyłu. Jeżeli Rosja dostarczy Ukrainie zarówno ten gaz, który jest przeznaczony na eksport do Europy Zachodniej, jak i gaz, powiedziałbym, technologiczny właśnie na funkcjonowanie sieci, to nic się nie wydarzy. Jeżeli akurat nie dostarczy tego gazu technologicznego, to Ukraina go będzie pobierać z gazu przesyłanego tranzytem i wówczas zostanie oskarżona przez Rosję o kradzież gazu. I będzie to kolejny powód do kolejnej eskalacji problemu. Czym to się może zakończyć? Może się zakończyć tym, że oczywiście Rosja wstrzyma tranzyt gazu przez Ukrainę do Europy Zachodniej, co odczują przede wszystkim państwa Europy Południowej. Bo to jest taki szlak, którego nie da się tutaj usunąć. Co będzie wtedy? To wtedy będziemy mieli kolejny konflikt gazowy, który tak czy siak odczujemy także my. Energia z węgla nie taka tania, jak ją malują. Energia wytworzona z węgla tylko pozornie jest tania. 50 zł średnio dopłacamy do jednej megawattogodziny energii z węgla, co nie jest ujęte w rachunku za prąd. Znaczy to jest ten rachunek, te szacunki są trochę nonsensowne. Znaczy na tej samej zasadzie można powiedzieć właściwie, ile kosztuje benzyna. Tak, jeżeli według tych analityków... Niby tak, panie Andrzeju, ale do rafinerii my nie dopłacamy, a rząd dopłaca do wydobycia węgla. Nie, według tej logiki tego raportu my dopłacamy również do ceny paliwa, ponieważ na przykład ludzie chorują ze względu na to, że są emitowane w Polsce nadmierne ilości spalin, samochodów zużytych. Ale z tymi dopłatami do górnictwa to jest rzecz ewidentna i policzalna. Dopłacamy również do różnych dróg dopłacamy, tak? Na przykład są dotowane drogi. To trzeba, powiedziałbym, znaleźć rozsądek. Gdzie są dotacje, jakieś dotacje, jeżeli mówimy o systemie, powiedziałbym, górnictwa, prawda, że są dopłaty do emerytur, no to mamy również dopłaty do emerytur rolniczych. Do różnego rodzaju innych emerytów. Znaczy, widzę, to, że pan tu usprawiedliwia tych grzyb. Nie, znaczy to rozumowanie jest nonsensowne. Aha. Tego typu rozumowanie mówiące na przykład o tym, że w Polsce istniał jakiś system gospodarczy przez ileś lat i w związku z tym my na przykład jeszcze ponosimy tego koszty, jest prawdą. Natomiast mówienie, że w związku z tym na przykład jakaś dziedzina gospodarki nie działa, ponieważ na jakieś właśnie dodatkowo trzeba uwzględnić koszty, jest nonsensem. To są dwie różne sprawy. Zaszłość, system gospodarczy, system, który istniał przez ileś lat, jego skutki. No jeżeli ktoś mówi na przykład, że dopłacamy do tak zwanych kadetów, kontraktów długoterminowych, no na miły Bóg, to był system, który umożliwił działanie elektrowni w ogóle, systemu energetycznego w Polsce. Można mieć zastrzeżenia do tego, ale nie należy tego przerzucać na górnictwo, tylko energetykę węglową, bo de facto również z tego korzysta na przykład OZE. Czy ktoś potrafi, powiedziałbym, oddzielić to? Nie. Natomiast jeżeli, powiedziałbym, jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia czysto ekonomicznego, co ile kosztuje, to niewątpliwie energia z tak zwanych źródeł odnawialnych jest obecnie najdroższa. Ma być taniej w bankach. Posłowie chcą wymusić na szefach banków obniżenie oprocentowania. Ono i tak jest niskie, bo mamy rekordowo niskie stopy przez długi okres czasu stosunkowo. A to... no, tam się wydaje, że mamy rekordowo niskie oprocentowanie depozytów. Lokat. No tak, ale kredyty... A kredyty, już jak słyszymy czasami te informacje, że prawda ma być rekordowo niski kredyt, to ja jednak tak jak sobie patrzę, porównuję to z kredytami niskimi gdzieś tam w Europie Zachodniej bądź Stanach Zjednoczonych, to widzę, że ten kredyt u nas wcale tak tani nie jest. No, posłowie mają szansę zadziałać? Nie wiem. Jeżeli sami posłowie, jeżeli będą mówili, to na pewno nie. Jeżeli będą szykować jakąś ustawę, to być może zmiękczą banki. Jeżeli naślą na banki Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który się przyjrzy działalności banków, no to pytanie jest, czy rzeczywiście coś wykryje UOKiK. Jak nic nie wykryje, no to właściwie pozostanie to bez zmian. Ale pozostanie pytanie cały czas, czy oprocentowanie kredytów nie jest zbyt wysokie. Gazeta Wyborcza dziś pisze, że trwa wielkie wymieranie budek telefonicznych. 95% Polaków nie ma żadnej potrzeby, by korzystać z budek telefonicznych. Ja się do nich też zaliczam. Dlatego znikają jak śnieg w maju budka telefoniczna do lamusa? To jest problem, wie pan, że to jest problem, bo jeżeli na przykład część ludzi jednak nie ma telefonów komórkowych... To 5%. No mnie się wydaje, że dużo więcej jednak ludzi nie ma telefonów komórkowych. Niektórzy ludzie może nie korzystają z telefonów w ogóle, albo rzadko, albo nie korzystają z budek, dlatego że ich nie ma. Aha. Więc pytanie jest, czy likwidować budki, a wtedy mamy na przykład pytanie, a jeżeli nie będę miał telefonu komórkowego, albo mi ukradną i będę pobity na ulicy, jak mam zawiadomić na przykład policję o tym? No ale jak pan będzie pobity, to i tak z tej budki pan nie skorzysta. Ale no tak, jak będę tak do nieprzytomności, na pewno nie, ale mogę być, powiedziałbym, lekko jeszcze pobity, także jeszcze mogę próbować alarmować. Znaczy w sytuacjach użyteczności takiej publicznej mieliśmy ten problem już 11 września 2001 roku w Nowym Jorku, kiedy po ataku terrorystów wysiadły wszystkie, wyłączone w ogóle sieć telefonii komórkowej. A stacjonarnie. I tylko, jeżeli ktoś wzywał pomocy, to tylko korzystając z budek, których właśnie polikwidowano już niemal wtedy w Nowym Jorku. Po 11 września zaczęto w Nowym Jorku przywracać budki telefoniczne, bo okazało się, że są pewne funkcje, w których one są niezbędne. I teraz jest pytanie do operatora, czy pozwoli, jeszcze znajdzie sobie sposób na takie korzystanie z budek, żeby to przenosiło jeszcze odpowiedni dochód. No to jest jeszcze kwestia utrzymywania tych budek, ale a więc to jest kwestia inwencji operatorów telefonicznych. Może byśmy też pytali ich, czy oni mają w ogóle jakikolwiek pomysł, czy tylko chcą, żeby, powiedziałbym, to szedł biznes, powiedziałbym, bez ich najmniejszej ingerencji. Polak mądry, ale wciąż biedny. Wrocławscy studenci dostali się do finału konkursu NASA. Zaprojektowali dwuosobową misję na Marsa. Problem w tym, że finał jest w Stanach Zjednoczonych, a ich nie stać na wyjazd. Ale zamierzają, mają, powiedziałbym, oni są właśnie ludźmi z inwencją, bo postanowili zbierać to w internecie pieniądze na ten swój wyjazd. I więc widać, że to są naprawdę ludzie z inwencją i z pomysłowością. Życzę im, żeby to zbieranie przyniosło rezultaty, bo często przynosi to skutki, a może też na taką właśnie wpłatę internetową jeszcze może dorzucić się Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, prawda, czy też ich uczelnia. Więc wówczas jest to taka szansa, powiedziałbym, że z wielu źródeł można zebrać pieniądze i później je wykorzystać po to, żeby już

Ditron, po francusku to jeszcze może coś po czesku. Krasny i smutny den, taki tytuł nosi nowa płyta zespołu Wypsana Fiksa. Cały album już jest, 12 nowych piosenek, w tym jedna nosi tytuł Kraków Główny. A ten tytułowy utwór jest w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam. Polskieradio.pl, ukośnik trójka, za 12.10, tak tady. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska. Pani Elżbieta zastanawia się nad tym, co właściwie znaczy i skąd pochodzi wyrażenie śmigus dyngus. Oba słowa, i śmigus, i dyngus, znaczą to samo, czyli rytualne polewanie się wodą w poniedziałek wielkanocny. Słowa te zapisujemy zawsze od małej litery, tak jak inne nazwy zwyczajów, a gdy występują razem, to są łączone łącznikiem, czyli taką małą kreseczką. Oba pochodzą z języka niemieckiego, chociaż sam zwyczaj polewania się wodą jest podobno rodzimy. Śmigus wziął swój początek w niemieckim Schmeckostern, które powstało z połączenia Schmacken, znaczącego bić, i Ostern, czyli Wielkanoc. Niemieckie słowo nie wskazywało, jak widać, na polewanie się wodą, tylko na bicie. Działo się tak dlatego, że w Niemczech w poniedziałek wielkanocny bito się rózgami. Zresztą to samo robiono w niektórych regionach Polski i do tego rytualnego bicia służyły rózgi zwane śmigami albo też szmigami. Jak łatwo zauważyć, śmiga i śmigus mają ze sobą związek. Śmiga to była rózga używana w śmigus. A kiedy do jakiegoś gospodarstwa przychodzili chłopacy z wiadrami wody, żeby oblać gospodarzy, albo rzadziej smagać ich śmigami, to ci musieli się jakoś wykupić. Dawali im wódki albo coś do jedzenia. I ten okup to właśnie był dyngus. To słowo też pochodzi z języka niemieckiego, chociaż nie mamy pewności co do jego źródła. Jedni uważają, że nasz dyngus to spolszczenie niemieckiego rzeczownika dingus, oznaczającego okup, a inni, że początek dał mu niemiecki dyngus, oznaczający chlust wody. Tak czy inaczej, polski dyngus, który rzeczywiście początkowo nie nazywał polewania wodą, lecz taką symboliczną opłatę pozwalającą zminimalizować rozmiary tego rytuału, stał się tym samym co śmigus, czyli nazwą tego właśnie oblewania się. Dlatego dzisiaj i śmigus, i dyngus znaczą to samo. Katarzyna Kłosińska. W śmigu z dęgu spotkamy się tutaj, bo to też będzie poniedziałek. Będę z Państwem, to już za tydzień? Tak, to za tydzień jest śmigus dęgus. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Stamtąd także głosowanie na listę. To w tej sprawie Birds of Tokyo, Talking to a Stranger. Wcześniej Czarna Ines, ale jeszcze wcześniej powiem, że dziś w Karkonoszach i na Śnieżce tyle widać, że nic nie widać. Napisał pan Kamil, a moja babcia na 14 kwietnia mawiała na świętego Justyna, siew się w polu zaczyna. No to siejemy.